Og så nåede vi frem til vejret. Resten af dagen får vi nogen sol, men også byer mange steder, især i de nordlige og østlige egne. I løbet af eftermiddagen kun enkelte byer, og i Nordjylland en del sol. Temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var alt for nyhederne. Nu stiller vi videre til tredje planet for solen, hvor vi kan høre mere om, hvorvidt en kop kaffe er sundt eller ej. Kaffe sundt eller usundt? Det er det store spørgsmål. Skal vi have dårlig samvittighed over vores daglige koffeinfix, eller skal vi ikke? Det bliver afgjort om få minutter. Nomadeplaneter er planeter, der ikke er i fast bane om en sol. Disse hjemløse kloder, der farer rundt på må og få i universet, bliver du klogere på om ca. 35 minutter. Og så er vi ude med kniven igen. Vi skal efterprøve en hjernemyte, afgøre, om der er noget om snakken, eller om den skal aflives. Og allersidst i programmet skal vi høre videnskabeligt nyt om farmorlugten. Velkommen til tredje planet fra solen. Mit navn er Charlotte Kolby. Danmark er et af de lande i verden, hvor der bliver drukket allermest kaffe. Vi har skrevet retten til kaffepauser ind i vores overenskomster. Ikke kaffepauser, ikke tepauser, vil jeg mærke. Men hvad gør kaffen ved os? Er det godt eller skidt? Skal vi forsage det tjære sorte bryg, eller kan vi med god samvittighed lade os ved at kvæge af koffeinen? Overlæge Kjeld Hermansen er formand for kaffearbejdsgruppen ved Vidensråd for Forebyggelse. Over en god kop kaffe fortalte han, hvordan 3-4 kopper kaffe om dagen kan beskytte mod sygdomme som diabetes 2, Parkinson og hjertekarsygdomme. Ja, det er Kjeld. Ja, hej Kjeld, det er Charlotte Kolby. Ja, hej. Nu har DSB endelig indvilliget i at lade mig komme til København, så nu er jeg næsten ved Torvehallerne. Hvor er du hen? Jeg står inde i Torvehallerne. Der er kun den ene lidt der kaffehalløj, ikke? Hvad for noget kaffe vil du have? Jeg skal have americano. Du skal have en americano. Ja, mit navn det er Kjeld Hermansen, og jeg er overlæge ved medicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Men nu sidder vi her og drikker kaffe, fordi du så også er formand for den arbejdsgruppe, der har skrevet en rapport om kaffe og sundhed. Ja, det er korrekt. Det er faktisk den første rapport, som Vidensrådet for Forebyggelse barsler med. Og det handler om noget så, vil jeg sige, almindeligt og interessant som kaffe. Kaffe i forhold til sundhed og sygdom. Vi kan lige så godt hoppe til konklusionen med det samme, fordi man har hele tiden hørt, så sidder jeg også som videnskabsjournalist, så sidder man, kaffe er skidt, kaffe er godt, kaffe er skidt, kaffe er sundt. Hvad er det med kaffe? Er det skidt eller godt? Ja, helt overordnet, så kan man sige, at kaffe er uskadeligt. Og der er faktisk meget, der tyder på, at kaffe har en række positive effekter på risikoen for at udvikle en række af de store almindelige sygdomme. Det gælder sukkersyge, kræft, knogleskørhed, hjertekarsygdomme og sygdomme i nervesystemet som Parkinson, Alzheimer, depression. Det er jo rigtig gode nyheder. Det var næsten lige så godt, som da vi fik at vide, at moderat indtag af rødvin faktisk var godt for hjertekarsygdom, for at modvirke hjertekarsygdom. Ja, altså det kommer lidt bag på os, at der er så meget positivt faktisk. Og det rækker jo helt fra vugge til grav. Når man ser altså også på graviditet, så kan man sige, at der i hvert fald ikke er nogen negativ effekt, hvis man har et indtag på op til 3 kopper kaffe dagligt. Og med hensyn til dødelighed, så er der ikke nogen øget risiko for at dø, hvis man er en moderat kaffedrikker. Vi kan lige så godt hoppe ud i det med de enkelte sygdomme, fordi noget af det, man ellers tidligere har sagt, det var jo, hvis man havde for højt blodtryk, så skulle man undgå koffeinen. Har I nogen, altså viser jeres undersøgelser, at det skal man? Hvis man opsummerer

Jeg vil hellere starte i den anden ende og så sige, at vi ved med sikkerhed, at koffein ikke har nogen negativ indflydelse på risikoen for diabetes og for hjertekarsygdom. Der ser det helt klart ud til, at man har de samme positive effekter, både på diabetes, hvor der er en 25% reduktion ved at drikke 3-4 kopper kaffe dagligt. Så det ved vi. Men der er personer, der skal være lidt varsomme med at få meget koffein. Og sådan, det, der står kraftigt frem, det er personer med angstneurose. Og der ved man i hvert fald, hvis man kommer op på 4 kopper kaffe, svarende til 400 mg koffein, så kan det være skadeligt at forværre angstneurose. En anden gruppe, det er specielt kvinder med risiko for at få knogleskørhed og osteoporose. Hvis de ikke får et normalt indtag af kalk, så er der en øget risiko for, at man kan få knoglebrud. Men har man en kost, fuldgod kost, der er, har 700 mg kalk i, dagligt, ja, så er der ikke nogen øget risiko. Og så det sidste, man kan sige omkring graviditet, så ved vi, at op til 3 kopper kaffe om dagen med den koffeinmængde, der i, ikke skader, men vi kan ikke udelukke, at der er en negativ effekt ved højere, altså 5-10 kopper dagligt. Og hvor meget skal man egentlig have for at ligesom føle ubehag? Jamen, hvis man har angstneurose, så er det 4 kopper, vil jeg sige. Men ellers, så kan man sige, at et stort indtag af kaffe i Danmark, derved forstår man 6 kopper kaffe eller derover om dagen. Men jeg er sikker på, at der er mange, der drikker 6 kopper uden at føle ubehag. Hvorfor overhovedet undersøge kaffe? Er der ikke så meget andet, man kan bruge sin forskningsmæssige nysgerrighed på? Jo, men netop som jeg har sagt tidligere, så er kaffe en af de hyppigste dele i kosten. Altså, de fleste danskere drikker kaffe, og danskerne er jo det folkefærd, som ligger på 3. og 4. pladsen i verden med hensyn til daglig kaffeindtag. Så det er noget, der spiller en stor daglig rolle for hovedparten af danskerne. Og netop det, at der har været en række myter om, at kaffe i sig selv kunne være skadelig og have nogle negative virkninger, både på, med hensyn til kræft, hjertekarsygdom og sukkersyge og andet, gør, at det selvfølgelig er vigtigt, at man får afdækket det og får det belyst. Kan du også fortælle os noget om, hvornår man begynder ligesom at have sin kaffedebut? Hvornår det er almindeligt, at man bevæger sig fra mælkedrikkende barn til kaffedrikkende teenager? Det har vores undersøgelse ikke rigtig kigget på. Jeg vil sige, at vi ved ikke rigtig noget omkring folk under 15 år. Og de fleste data, det er faktisk fra 25 år og op efter. Og som sagt, så er indtaget stigende med stigende alder. Altså med kaffetendensen? Altså drikker vi mere nu, end vi gjorde for 20 år siden? Eller hvordan ser det ud? Der er en let faldende tendens for kvinder, specielt kvinder med høj uddannelse. Mænd ser ud til at være ret robuste, og de har inden for de sidste 10-20 år drukket nøjagtigt det samme. Så kvinderne går til detox og forsager kaffen og drikker urtete i stedet for måske? Ja, det, jeg ved ikke. Der er jo ikke nogen opgørelser, der så fortæller, hvad man tager eller drikker i stedet for. Men i hvert fald så ser det ud til, at indtagelsen er faldende. Men det er som sagt også opgørelser frem til 2008. Hvordan det ser ud nu i dag her 4-5 år efter, er jo ikke til at vide. Mit indtryk er, at mange unge mennesker drikker kaffe. Jeg er en hvid mand, fanget i en hvid mands krop, men jeg har en sort sjæl, så hæld det op. Jeg hælder og biller, lige indtil jeg skal slaffen. Ved godt, hvad jeg vælger, hvis det er konen eller kaffen. Alt det gas, som at det er gift, det er gas. Det får mig på toppen som et skiliftpas. Og når jeg får en sæk, kriterier, står der kun én ting i hendes schema. Hæn kaffe til mig. Og når folk ringer, siger hun fuck af. Han er med i en af de 5 daglige bønder vendt mod mokka. Men indtil det sker, er det en selvhenter. Jeg består af 4 elementer. Det er kvart kød, kvart knogler og 2 kvart af kaffe. Så er jeg op og kører som en heldig bluffer. Når jeg skal være på i 24 timer ligesom Jack Bauer. Det er Black Power. Black Power. Black Power. Og kan vi lige prøve at få nogle procenter på? Du nævnte, altså med diabetes, der hvis man havde jævnligt forbrug af kaffe, så kunne man simpelthen reducere risikoen for at udvikle diabetes med 25%. Det er jo ret meget. Ja, det er rigtigt. Type 2 diabetes, eller det, der ofte kaldes gammelmandssukkersyge, er jo en sygdom, der rammer rigtig mange. 270.000 danskere har den sygdom. Og det, man ved, det er, at hvis man har et dagligt indtag på 3-4 kopper kaffe, så kan man dermed reducere risikoen for at udvikle type 2 diabetes. Ved man noget om hvorfor? Nej, det man ved, det er, at det i hvert fald ikke er koffeinet, fordi både kaffe med koffein og kaffe uden koffein har nøjagtigt den samme positive effekt. Så det er ikke koffeinet. Man kan tænke på mange andre ting. Der er polyfenoler, netop nogle af de stoffer, som forekommer i rødvin og i andre, som har kendte positive effekter. Men vi kan ikke sætte fingeren på ét stof, og eftersom der er hundredvis af stoffer, er det ikke en nem opgave. Og hvad andre sygdomme er der så, hvor risikoen så bliver reduceret markant? Ja, det vi ved med sikkerhed, det er også, at Parkinsons sygdom, der er der en risikoreduktion på 25%. Nyere undersøgelser tyder på, at risikoen for at få blodprop i hjernen reduceres med ca. 10%. Kræftrisikoen tages over 1, der er der nok også ca. en 10% reduktion i risikoen for at få forskellige kræftformer. Men er der ikke en usikkerhed i den statistik, når kan man sige, når den kontrolgruppe, dem der ikke drikker kaffe, udgør en forsvindende lille del af befolkningen? Det er jo kun for mænds vedkommende de der 15% nærmest. Det er selvfølgelig rigtigt, men når man sammenligner her, så er det 3-4 kopper mod 2 kopper eller under 2 kopper, så det er ikke bare 0. 86% af mændene drikker kaffe, men det omfatter jo både nogen, der drikker rigtig meget, nogen, der drikker moderat, og nogen, der kun drikker lidt. Så de 15%, der er flere, som indgår i gruppen med et lavt indhold, når man sammenligner to grupper. Så det er altså dem, der drikker de der 3 kopper eller mere, hvor man kan, altså, og så heller ikke for mange, men det er dem, der har et sådan jævnt indtag af kaffe i løbet af en hel dag, som opnår de her gode virkninger om kaffen. Ja, for diabetesvedkommende, der er det 3-4 kopper dagligt, der reducerer med 25%, og så ved man op til en 6-7 kopper kaffe. For hver kop, så er der en yderligere reduktion på 5%. Hvad så med sådan nogle kognitive sygdomme, altså som Alzheimer for eksempel? Hvordan har det så? Hvilken virkning har det der? Der er en række undersøgelser, der tyder på, at der er en positiv indflydelse på Alzheimers sygdom. Der er også en positiv indflydelse på depression. Svarene her for de undersøgelser, der er lavet, er ikke helt så klare som ved Parkinson. Men der er en overvejende positiv virkning, og også endda på selvmord ser man en reduktion hos dem, der drikker relativt meget kaffe. Og der må man sige, der kommer der selvfølgelig også nogle usikkerhedsmomenter ind, fordi man kan sige, at der er andre ting end kaffedrikningen, som ligesom er medvirkende til det her ting, hvis man nu tager sådan noget som depression. Men der må man sige, dem, der drikker meget kaffe, det er faktisk også dem, der ryger meget. Det er dem, der socioøkonomisk er i den tunge ende. Så det meget kaffedrikkeri kan i hvert fald ikke. Det er ikke fordi, at de har det bedre økonomisk og socialt, tværtom. Men en hyppig kaffedrikning kan jo godt måske reflektere, at man har god social kontakt til andre, at vi nu sidder og drikker kaffe og måske løser nogle problemer på det personlige plan, at det kan man jo ikke se bort fra, at det er en mulighed. Men det har vi simpelthen ikke en jordisk mulighed for at korrigere for i de undersøgelser, men det er jo da, altså det er et usikkerhedsmoment. Men ellers så vil jeg sige, i undersøgelserne, der har man taget højde for alder, for køn, for også det sociale, økonomiske. Man har prøvet at korrigere for rygning, overvægt, fedme, så man har ligesom forsøgt at prøve at se at komme frem til det mest rene med hensyn til kaffes indflydelse. Men som jeg siger, med hensyn til det sociale liv, er det nok svært. Endelig kan man sige, så er der en ting, som sundhedsapostlene ikke skal give os dårlig samvittighed over, vi nyder med. Ja, det er egentlig, vil jeg sige, en af de fornøjelige ting ved at have arbejdet med den her rapport også, at man kommer frem til stort set entydigt, at i de fleste sammenhænge er der noget positivt at sige i forhold til risiko for sygdomme, og der er faktisk meget få, som skal være varsomme med deres kaffedrikning. Det her, det siger noget om risiko for udvikling af sygdomme. En af de områder, som vi også sætter fokus på, og hvor vi siger, at der mangler vi viden, det er folk, der i forvejen er syge, altså folk med hjertekarsygdomme, folk med sukkersyge, folk med kræft. Hvordan virker kaffe ind på sygdomsforløbet? Det besvarer rapporten ikke, fordi det har vi simpelthen ikke data til at kunne besvare, men det vil være rigtig spændende. Lige så vel som det, vi snakkede om før med de forskellige brygningsmetoder, som mere og mere vinder indpas, at der ville det være rigtig fint, hvis vi kunne få belyst, hvordan de nyere kaffebrygningsmetoder påvirker helbredet. Ja, fordi nu foregreb du nemlig det, jeg ville spørge dig om, fordi normalt, når man læser en rapport eller når man læser en videnskabelig artikel, så gør I forskere jo ikke jer selv arbejdsløse ved at sige, nu ved vi alt, hvad der er at vide, nu behøver vi ikke undersøge mere. I slutter næsten altid af med at sige, vi har belyst det her, men nu mangler vi faktisk, altså vi har besvaret et spørgsmål, men det åbner så op for 10 nye spørgsmål. Hvad er det så, du rigtig gerne kunne tænke dig at undersøge, hvis du bare havde kunnet have frit valg på alle hylder? Jamen, jeg vil sige, hvis man kunne, hvis det var muligt, så vil jeg sige, så var det jo super, hvis man kunne lave det såkaldte interventionsundersøgelser, hvor man direkte kan teste årsag-virkning ved at efter lodtrækning, og så få en gruppe forsøgspersoner delt op i nogen, der drikker kaffe, og nogen, der slet ikke drikker kaffe, og så følge dem i meget lang tid. Men som jeg også har sagt tidligere, så er det nok temmelig urealistisk, men det ville kunne give svaret, om der er en direkte årsag-virkning-effekt, så er vi i hvert fald helt ude over alt det, vi kan diskutere med, om det har noget med andre faktorer at gøre, som hænger sammen med kaffedrikning. Kaffedrikning, hvordan påvirker det folk, som allerede har fået type 2 sukkersyge? Er det sådan, at deres behandlingsbehov bliver mindre eller større i forbindelse med, at de drikker kaffe, sammenlignet med nogen, der ikke gør det? Og sådan kunne man tage sygdommene en for en. Og jeg vil sige, der er som nævnt noget usikkerhed omkring depression og Alzheimer. Og specielt med Alzheimer er det jo begrænset, hvad man har af gode, effektive midler. Og der vil det jo, synes jeg, vil være overordentligt vigtigt at kunne få belyst, hvordan påvirker kaffedrikning udviklingen i Alzheimer. Nu tror jeg også, at kaffen er ved at blive kold, hvis du skal kunne nyde den. Around the world, til alle mine hulemænder med gule tænder, resten brænd. Be boys, be girls, be mennesker around the world, til alle mine hulemænder med gule tænder, resten brænd. Men altså, man kan jo også sige, at nu sidder jeg som repræsentant for journalister, og vi journalister, pressen, kan faktisk takke kaffen for, at vi overhovedet startede og havde sin vorden i kaffehusene, hvor man kom og drak kaffe og begyndte at diskutere politik og samfundsforhold. Ja, kaffen, det stammer fra Afrika, sandsynligvis fra Koffe-provinsen i Etiopien. Og den kom via de arabiske lande med venetianske købmænd og pilgrimme til Europa, og det var sådan der i 1600-tallet. Og der må man sige, til at begynde med, var det sådan en eksotisk drik, fordi der var ikke ret meget af den. Det var forbeholdt herremænd og de kongelige til at begynde med. Og det er sjovt at se, til at begynde med, er det også sådan, det er blevet opfattet faktisk som en form for medicin, når man ser de få ting, der er skrevet af forskellige danske skribenter, det gælder både inden for hoffet og andre steder, hvor de så har skrevet om det, der er det helt klart, at man ligesom til at begynde med har opfattet det som, det var sådan et, en medicin imod alskens sygdom. Der har været tidspunkter, hvor man på grund af det der, at det var så dyrt, at man har forsøgt at ligesom at gøre det vanskeligt for for eksempel bondestanden at få fingre i kaffen. Og der var fra 1783 til 99 en lov til overdådighedsbegrænsning i bondestanden. Simpelthen så den 16 år, hvor bønderne blev forholdt at drikke kaffe. Grunden til, at det nok var så dyrt i Danmark, det hænger sammen med, at vores kolonier, der var der ikke rigtig nogen kaffeproduktion. Jeg synes, et andet aspekt, som nok er ret vigtigt, det skriver blandt andet Holberg om i barselstuen, hvor han skriver, at tidligere var det sådan almindeligt, når kvinder de gik på barselsbesøg, så det var tit mange besøg på en dag, og det man fik serveret, det var stort set kun alkohol, fordi der var ikke ret meget andet at servere. Så kom de hjem med en kæp i øret, og det var jo ikke så heldigt, når de skulle passe de huslige sysler. Så han skriver der, at det var i hvert fald en meget positiv ting, om ikke andet ved kaffen, at den kunne komme drukkenskaben til livs. I København havde man i begyndelsen af det 20. århundrede Københavns kvinders kaffevogne. Det var op til et par hundrede vogne, hvor kvinder de kørte ud på de store arbejdspladser, Brugmester Wayne og andre, og der solgte deres kaffe eller gav det næsten væk, og dermed gav de arbejderne et alternativ til øl og spiritus. Og på den måde forsøgte helt bevidst at reducere også alkoholindtaget, som var alt for stort. Ja, så har vi også nogle gode ord som kaffeslapperas og kaffemik i Grønland. Der er jo masser af kultur forbundet og vaner omkring kaffe. Ja, og kaffepauser, ikke mindst. Det er rigtigt, der findes rigtig mange. Og man kan sige, at det er jo helt fra netop fra barsels og starten af livet, men også i slutningen af livet, hvor man taler ikke bare om gravøl, men også om gravkaffe, som er sidste station på vejen. Så der er altså ingen grund til at skære ned på kaffen. Jeg linker til rapporten fra vores Facebook-side. Du lytter til 3. planet fra solen, Radio 24/7's videnskabelige program. Astronomerne kigger på meget ude i det uendelige univers. Blandt andet er deres blik faldet på planeter, der dasker rundt i solsystemerne som teenager uden mål og med. Lars Bukhave, astronom fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, fortæller her vores reporter Morten Remer om de sære nomadeplaneter. I februar måned udsendte Stanford Universitetet i USA en pressemeddelelse, fordi et hold af deres forskere har arbejdet med en idé om, at der findes såkaldte nomad planets, altså nomadeplaneter. Og ideen er opstået på baggrund af nogle opdagelser, japanske astronomer har offentliggjort maj sidste år. Jeg mødtes med astronom Lars Bukhave, der forsker i planeter, for at tale med ham om nomadeplaneterne, som han, da vi lavede interviewaftalen over telefonen, gav udtryk for, han var skeptisk over for virkelig eksisteret. Lars Bukhave hører til inde på Rockefeller Instituttet i København, og det første, der faldt i øjnene på mig, da jeg mødte ham inde på hans kontor, var en stor plakat med rumhelten Luke Skywalker fra Star Wars, der står og nyder udsigten over en stor dal, hvor to sole stiger til himmels i horisonten. Meget logisk i forhold til, hvad manden forsker i, kan man vel sige. Lars Bukhave var lige kommet tilbage fra en observationstur nede på Roque de los Muchachos på øen La Palma, hvor han havde kigget efter exoplaneter, så han var stadig ramt af natlag, da vi mødtes til interviewet. Du lider jo lidt af jetlag, er det ikke mere sådan natlag, måske kan man kalde det, for du har været ude og observere om lidt. Hvad er det, du egentlig har lavet? Jamen, jeg har været nede på La Palma, som er en af de kanariske øer, hvor vi har et observatorium stående oppe på toppen af et vulkankrater, og der har jeg været nede og kigge efter exoplaneter. Så jeg er lige kommet hjem i forgårs og har lidt natlag, som du kalder det. Og vi skal netop tale om exoplaneter, men en anden type. Den type exoplaneter, du forsker i, hvad er det? Det er planeter, som findes omkring andre stjerner, som vi kalder exoplaneter. Altså ligesom planeter i vores eget solsystem. Bare planeter, der er omkring andre stjerner end vores egen sol. Og de er jo ikke så sjældne mere, som de var for bare 20 år siden. Nu er det jo nærmest alle vegne. Ja, det er det. Altså, den første exoplanet, der blev fundet omkring en anden sollignende stjerne, det var i 1995, den blev opdaget. Og nu kender vi over 700 sådan exoplaneter. Og med Kepler-missionen, som er blevet sendt op her i marts 2009, så har vi faktisk... Observatorie, ikke? Jo, som er, det, jo, det er en satellit, som er blevet sendt op i et rum. Sådan lidt à la Hubble? Ja, det kan man sige. Men den her, den er dedikeret til at finde exoplaneter. Det er dens eneste formål. Og den har altså fundet over 2300 exoplanetkandidater. Så vi svømmer i dem, og vel at mærke, at de sidste, der er blevet fundet her, helt ned til jordens størrelse, endda mindre end jordens størrelse, som Kepler har fundet. Og det kommer sådan lidt frem til mit næste spørgsmål, fordi hvad er en planet egentlig? Hvordan definerer astronomer en planet? Der var jo lidt diskussion om Pluto for nogle år siden. Ja, den er jo blevet degraderet. Pluto er blevet stemt ud som planet, desværre for den. Så der har for nylig i 2005 blevet fremsat en definition af, hvad planeter er, og der blev Pluto altså så stemt ud som planet. Og det gør, den definitionen hedder, at en planet er et objekt, der kredser om solen, og er massivt nok til at have sin egen tyngdekraft, der gør, at den er rund, og den har ryddet sit nabolag af objekter omkring sin bane. Det er definitionen af, hvad en planet er. Så vidt definitionen på exoplaneter og planeter. Men som jeg nævnte i indledningen, så udsendte Stanford Universitetet i USA i februar måned en pressemeddelelse, der fortalte, at et hold af deres forskere har arbejdet med en idé om, at der findes såkaldte nomadeplaneter, altså vandrende planeter. Jeg spurgte Lars Bukhave, hvad ideen egentlig går ud på. Jamen, ideen går ud på, at der altså findes de her planeter, som er blevet sendt ud, eller ejectet, eller skudt ud af deres eget solsystem, hvor de blev dannet, og nu vandrer frit omkring i universet, ikke bundet af nogen stjerne, men altså sådan nogle frit vandrende planeter. Altså, de er ikke bundne gravitationelt af nogen stjerner. Dem kalder de så nomadeplaneter i den her artikel. Og det er du ikke så glad for, det ord? Nej, nomade, altså det kommer an på, hvordan man forstår nomade, men jeg forstår nomade som nogen, der bevæger sig fra sted til sted. Og hvis man forestiller sig sådan en planet, der bliver sendt ud i en eller anden tilfældig retning i et solsystem, ud i galaksen, så er chancen for, at sådan en planet vil ramme en anden stjerne, ufattelig lille. Altså faktisk, hvis du tager to galakser, som vores egen Mælkevej for eksempel, og støder den sammen med vores nærmeste galakse, som er Andromeda-galaksen, så har vi altså 100 milliarder stjerner, som bevæger sig mod 100 milliarder stjerner. Men chancen for, at nogle af de stjerner overhovedet rører hinanden eller rammer hinanden, selv når du støder sådan to galakser sammen, er nærmest nul. Den er simpelthen så forsvindende lille, så der ikke vil være nogen kollision. Så chancen for, at en planet, der bliver sendt ind i en eller anden tilfældig retning, rammer et andet solsystem, er meget lille, synes jeg. Og derved går det her nomade lidt af, i hvert fald sådan, som jeg forstår det, hvilket er, at den skal ligesom komme hen til en andet solsystem. Sådan forstår jeg i hvert fald ordet nomade. Nu er det jo japanske forskere i samarbejde med andre internationale forskere, der har opdaget de her nomadeplaneter, eller hjemløse planeter, sidste sommer. Hvordan har de gjort det? Jamen, de har brugt en teknik, der hedder mikrolinseteknikken. Og det er sådan, at når lyset bevæger sig forbi en stjerne, så vil lyset blive bøjet af stjernens tyngdefelt. Hvis der også er en planet rundt om den her stjerne, så vil det påvirke den linse en lille smule, og det vil man altså kunne se i signaturen af den her mikrolinse. Så vil man altså kunne detektere, at der er noget andet, altså en planet omkring stjernen. Og det kan man altså også, der kan man altså også detektere de her frit flydende, frit bevægende planeter, der er ikke gravitationelt bundet på den metode. Hvis jeg skal prøve at forstå det rigtigt, når man nu for eksempel opdager exoplaneter, så kan man se, når en lille planet flyver foran den her stjerne, så lyset dæmpes, og det sker sådan i en fast tidsramme. Mm-hmm. Ja, det er det, der hedder formørkende planeter, ja. Eller transiting planets. Og det, der sker her så med mikrolins, det er, at den her planet flyver ind i den her, det her afbøjet lys og forstyrrer effekten. af det, man ellers ville se. Er det forstået rigtigt? Ja, det er nogenlunde forstået rigtigt. Altså, det er sådan, at stjernen laver en mikrolinse, og hvis der også er en planet, så vil den også påvirke lyset sammen med stjernen. Men hvordan fremstår det som en form af forvrængning? Ja, det består nemlig en form af forvrængning. Så må jeg jo kende sin naturen fra. Ja, lige præcis. Så skal man nemlig dreje tilbage. Så det, man ser, det er, at man ser en forvrængning af mikrolinse, signaturen, så man måler virkeligheden, hvordan lysstyrken af baggrundsstjernen bliver påvirket af den her linse, som bevæger sig i forgrunden. Og så kan man se en eller anden bestemt signatur af den, som er anderledes, end hvis der ikke var en planet. De japanske forskere har også lavet en estimering af, hvor mange af de her nomadeplaneter der er. Og de siger, at der burde være, ifølge deres beregninger, 2 nomadeplaneter, eller hjemløse planeter, for hver gennemsnitsstjerne, der er i vores galakse. Det er jo et stort tal. Ja, det er jo rigtig mange i virkeligheden, fordi at i vores egen galakse, der er omkring 100 milliarder stjerner. Så hvis der er 2, så er der 200 milliarder nomadeplaneter, som så skulle frit vandre rundt i vores galakse. Men hvorfor har man så først opdaget dem nu? Jamen, fordi at de har jo ikke nogen signatur i sig selv. I virkeligheden er planeter jo meget, meget små. De lyser ikke, så de er bare mørke objekter, som man i virkeligheden overhovedet ikke kan se på virkeligheden. Nogle andre måder end med mikrolinse-teknikken er der nogen chance for at se dem. Så derfor er det nærmest, det er ikke til at finde dem med andre metoder. Hvor store er de her Jamen de her, de er Jupiter-størrelse-planeter. Så de er meget små, de lyser ikke selv, og det vil sige, at der er ikke rigtig det er nogen måde at detektere dem. Så det er nærmest et mirakel, at man kan opdage. Ja, det kan man i virkeligheden sige. Ja. Men de mener altså, at for hver gennemsnitsstjerne, så er der altså 2 af de. Har det nogen indflydelse på det her billede af den manglende masse i galaksen, man snakker meget om? Hvis nu siger, der er de her 100 milliarder stjerner, så skal der også være, som du sagde før, 200 milliarder planeter. Ja. Hvis man lægger det sammen, nærmer man sig så noget? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er stadig, der skal vi jo snakke med nogle kosmologer der, helt, hvis vi skal have et ordentligt svar på det. Men jeg tror, at det er ikke tilstrækkeligt til at kunne forklare mørk stof og mørk energi overhovedet. Som er, der er vi jo nede på, at vi har 4% af baryonisk stof, altså almindelig stof. Resten af det, de 96%, er enten mørk stof eller mørk energi. Så det er jo altså ekstremt. Som er noget helt andet end det, vi taler om. Det, vi snakker om. Så det kan ikke løse den gåde. Så nomadeplaneter kan altså ikke forklare den manglende masse i universet. Det havde ellers været lige til en Nobelpris. Men tilbage til pressemeddelelsen. For de gode forskere fra Stanford Universitetet har nemlig også tænkt den tanke, at deres vandrende planeter kan bære liv i en eller anden form. Ligeledes tror de, at det vil ændre synet på, hvordan planeter dannes. De mener også, at antallet af nomadeplaneter er langt højere end det, man først har antaget. Altså, at de findes i milliarder derude over det hele. Lars Bukhave forklarer. Ja, altså, de siger, der er omkring at de her nomadeplaneter, som de definerer, at der kan være op til 100.000 af dem per stjerne i vores galakse. Og i det, der er 100 milliarder stjerner, så er der altså 100.000 gange 100 milliarder af de her objekter. Men jeg vil lige præcisere, at de siger, at de her objekter kan være helt ned til 100 gange mindre end jordens størrelse. Og det er sandsynligvis, at de fleste af dem nok er meget, meget små objekter, ligesom asteroider i vores eget solsystem. Hvad bygger de det tal på? Jamen, det bygger de på en eller anden statistisk analyse i deres paper, som man skal bruge et godt stykke tid på at gennemgå for at forstå helt præcis. Og måske er det ikke så mærkeligt i virkeligheden, fordi vi har rigtig mange meget små objekter i vores eget solsystem, og en af dannelsesteorierne er, at nogle af dem vil blive udstødt, mens vores planeter bliver dannet. Så det kommer måske ikke som en kæmpe overraskelse, at der kan være mange meget små objekter. I artiklen fra Stanford University, der står også, at det her bør påvirke den måde, man ser på, hvordan planetdannelser er. Nu er det ikke noget, de skriver i deres videnskabelige artikel, men det bliver nævnt i den her pressemeddelelse. Kommer det til at påvirke det billede, vi har, hvordan planeten bliver dannet? Jamen altså, det er sådan, at vi faktisk nu ikke er rigtig klar over, hvordan planeter bliver dannet. Der var en teori for, hvordan solsystemet blev dannet, men alle de her eksoplaneter, man har fundet, har man haft meget, meget svært ved at forklare, hvordan de dannes. Så i forvejen ved vi faktisk ikke, hvordan alle de her eksoplanetsystemer dannes. Så vi er allerede et sted, hvor der bliver lavet en masse forskning i at prøve at forklare alt det, vi ser. Og jo mere vi opdager ting, jo flere, hvad skal man sige, constraints kan man sætte på planetdannelsesteorien, og dermed prøve at udbygge den. Så er der en anden ting, som bliver fremhævet i den her artikel, det er, at der måske kan være liv på nogle af de her planeter. For mig lyder det lidt vildt, fordi at de vandrer jo bare ude i det tomme rum, og de har ikke nogen stjernesol til at varme dem op. Ja, altså det her med liv, det lyder som om, at de har haft deres PR-apparat godt kørende. Fordi hvis der... Så det, de siger, det er, hvis der kan være liv, fordi at de her objekter kan være tunge, og når de bliver trukket sammen med tyngdekraften, så vil der jo dannes varme. Så derfor kunne de forestille sig, at der altså var inde i planeten, ja. Eller på grund af... Ja, altså, så vil der et eller andet sted i atmosfæren på planeten, kunne man forestille sig, at der var en temperatur, sådan så der kunne være biologisk liv. Men altså, så kan man også forestille sig, at der er liv på Jupiter, Saturn og stort set mange forskellige steder. Så det er en lille smule, hvad skal man sige, gætteri i virkeligheden, ikke? Så de bevæger sig rundt, som du siger, ude i det tomme ingenting. Der er ikke noget til at varme dem op, andet end deres egen tyngdepåvirkning af dem selv. Så jeg finder det en lille smule urealistisk, at der skulle forestille dig, at der var bakterielt liv på sådan nogle planeter. Sådan en nomadeplanet, behøver den at rejse alene? Kan den have en måne, eller kan den vandre med andre nomadeplaneter? Eller hjemløse planeter? Vi er jo lidt i tvivl om, hvad vi skal kalde dem. Ja, altså i artiklen siger de, at det her term nomade bruger de, fordi at de regner med, eller forventer, at de her planeter kan bevæge sig i flokke af planeter, eller små systemer af måner, i virkeligheden deres eget ekosystem. Og dermed så kalder de de her nomade planeter. Om det er rigtigt eller ej, det er lidt svært for mig at vurdere. Men er det så fordi, for at komme tilbage til, hvordan de overhovedet er blevet til nomadeplaneter eller hjemløse planeter, er det en stjerne, der har forladt dem, eller har de forladt stjernen? Det er selvfølgelig teoretisk, ja. Men der kan jo være forskellige årsager til. Ja, men altså, det vil være under den her dannelse af planeterne, at hvis der for eksempel er en stor planet, eller Jupiter, som påvirker, som har meget stor tyngdekraft, så kan den fjerne stof fra solsystemet og skyde det ud i rummet, på grund af den tyngdepåvirkning simpelthen. Nu er det jo lidt spekulativt, det her med, at der skal være flokke af vandrende planeter, men altså, det er noget, de i hvert fald har tænkt sig at gå videre med. De har også søgt om penge til et større projekt. Hvad er det? Jamen altså, der er en masse forskellige muligheder for, hvordan man kan prøve at følge op på og finde ud af, om de her nomadeplaneter i virkeligheden findes. Og de nævner en del muligheder, som alle sammen er mere eller mindre dyre rummissioner, som ikke er på... hvad skal man sige, tegnebrættet sådan pt, men måske kunne være forestille sig at være fremtidige missioner. Så de har nærmest lagt billet ind her, også via sådan en artikel? Det var altid godt at komme med nogle spændende idéer, som koster mange penge at finde ud af mig rigtigt. Så jo, der, men altså, det var en idé til noget, som man kunne forestille sig at undersøge i fremtiden. Om der findes nomadeplaneter langt ude i rummet, eller om selve ideen er langt ude, ja. Det bliver vi ikke klogere på, før man måske opdager flere af slagsen i forhold til de få indirekte observationer, man foreløbig har gjort. Så der skal altså nye rummissioner, observatorier og altså penge på bordet, før vi kan gøre os forhåbninger om nyt fra den kant af rummet. Hjernen slår fra og går på standby, når vi sover. Det må den jo i sagens natur gøre, eller hvad? Den næste hjernemyte, der står for skud, handler om, hvad hjernen gør, når vi sover. Det er derude alle vegne. Hjernemyterne. Nu er det nok. Vi skal have aflevet dem. Tredje planet fra solen er taget på mission for at aflive hjernemyter. For at det skal gå humant for sig, har vi brug for en læge, og ham har vi her. Jeg hedder Troels Kær. Ham kan vi bruge, fordi han er... overlæge ved Neurofysiologisk Klinik på Rigshospitalet, og så er jeg ekstern lektor ved Københavns Universitet. Nu har vi altså afliveren, eller bødlen, om man vil. Ikke mere snak. Lad os komme i gang med at aflive nogle myter. Hjernemyte nummer 5. Når vi sover, så lukker hjernen ned. Det vil så sige, når Ole Lukøje kommer ind og siger godnat, så bliver hjernen sat på standby, som en computer bliver sat på standby. Er det korrekt? Det er en meget gammel myte, og den passer ingen steder. Den kan vi aflive fuldstændig. Det er sådan, at når vi falder i søvn, så beskæftiger hjernen sig med noget andet, end når vi er vågne, men den er stadigvæk fuldt beskæftiget. En af de måder, man kan måle hjernens aktivitet, det er for eksempel ved at måle, hvor meget sukker den bruger, eller hvor meget blodgennemstrømning den har. Og når vi falder i søvn, så fortsætter det fuldstændig ufortrøden. Cirka 20% af kroppens samlede energiforbrug går til hjernen. Så hjernen arbejder på højtryk. Den arbejder bare ikke så meget med sanseindtryk. Den arbejder specielt ikke med synsindtryk for øjnene, fordi øjnene er jo typisk lukket. Men man kan jo godt høre ting, mens man sover. Så de informationer, der kommer ind i hørelsen, de kan jo stadig løbe ind og blive indarbejdet i en drøm, som vi alle sammen kender det, for eksempel, når vi ikke ud og bliver ved med at ringe om morgenen. Så sanserne er selvfølgelig skåret lidt ned, men så arbejder hjernen i stedet for med det, den har. Den arbejder med, ja, allerede Freud snakkede jo om, at hjernen arbejdede med dagsrester, altså ting, man havde oplevet i døgnet før, som ikke var helt bearbejdet, som man kunne tage op og måske drømme om på en ny måde. Så der er en hel masse tankevirksomhed, mens man sover. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at søvn også er vigtig for indlæring og for hukommelse. Det er rigtigt. Det er jo sådan, at hjernen er jo ikke bare et elektrisk organ. Det er jo også et kemisk organ og et hormonorgan. Og vi ved, at i løbet af døgnet, der svinger de forskellige hormoner rigtig, rigtig meget. Og når vi har fået en god nats søvn, og vi kommer sådan hen sidst på natten, så er der en hel masse af de her hormoner, der stiger og ligesom gør kroppen klar til en ny dag. Så man kan sige, at det er sådan en oprydningsproces, der sker, hvor hjernen beskæftiger sig med ting og sager, og når den så siger, nu er vi ved at være færdige, så sender den besked ud til kroppen om, at okay, nu er vi klar, nu kan vi udsende de her forskellige hormoner, og så kan vi lige så stille begynde at vågne. Men der er stadigvæk, vi snakkede om hippocampus i forbindelse med, at det er der er nye celler, der bliver dannet. Og den er også vigtig om natten, når vi sover, men hjernen altså ikke sover. Ja, altså der er processer i hippocampus, som er med til at konsolidere vores hukommelse. Det vil sige, at de hukommelsesspor, som er gået fra korttidshukommelse til langtidshukommelse, de får sådan en ekstra arkivering, kan man sige, mens vi sover. Så hvis man ikke sover, jamen så kan man, hvis man måske er meget stresset, man ikke har et ordentligt samspil mellem sit stressområde, som hedder amygdala, og sin hippocampus, som er hukommelsesområde, ja, så kan man gå hen og glemme, og vi kender det alle sammen, at bliver man rigtig stresset, så husker man faktisk ikke så godt. Så det er også derfor, man måske nogle gange har siddet og kæmpet med et eller andet, man skulle lære, så går man i seng og sover på det, og dagen efter, vupti, så virker det, så kan man huske det. Så ser man det pludselig i nogle andre sammenhænge, fordi der er blevet ryddet op i hjernen, mens man sover. Så den myte kan vi i hvert fald slå et søm igennem. Den får ikke lov til at overleve. Og således blev den hjernemyte aflevet godt og grundigt. Tak til Troels V. Kjær, der er overlæge på Neurofysiologisk Klinik på Rigshospitalet. Indslaget var produceret af Charlotte Kolbe. Så er vi næsten nået til vejs ende her i Tredje Planet fra Solen på Radio 24/7. Men vi kan lige nå en lille nyhed om lugten af farmor. De fleste af os kan nemlig ikke genkende til, at gamle mennesker lugter specielt. Farmorlugt. Denne farmorlugt var engang lige ved at skræmme livet af en af mine venner fra at blive læge. Han havde altid ønsket sig at blive læge, men han var bange for, at han ville gå bagover, når han skulle på hjemmebesøg hos ældre mennesker. Faktisk så var han så bekymret for at skulle møde lugten af farmor, at han på et tidspunkt helt overvejede at droppe medicinstudiet. Det gjorde han dog ikke, måske fordi han fandt ud af, at gamle mennesker lugter godt. Det viser en ny undersøgelse nemlig, der er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Plus One. 41 forsøgspersoner fik til opgave at sove med armeindlæg i armhulen 5 nætter i træk. Her var repræsentanter fra begge køn i tre alderskategorier. De unge, som var de 20-30-årige, de midalderne, som var de 45-55-årige, og de gamle, som var de 75-95-årige. Efter de 5 dage med armeindlæg i armhulen, var det snusernes tur. En gruppe på 41 personer af begge køn med en gennemsnitsalder på knap 25 år skulle nu snuse til armeindlæggene. Først og fremmest kunne snuserne konkludere, at den midaldrende gruppe havde den kraftigste lugt, ikke gruppen af gamle. De havde tværtimod den svageste lugt. Og af de midaldrende var det de midaldrende mænd, der havde den allerkraftigste lugt. Og den lugt, som snuserne fandt allermest frastødende. Når snuserne blev bedt om at gætte, hvilken aldersgruppe personerne bag armeindlæggene tilhørte, så kunne de ikke skelne særlig godt mellem de unge eller de midalderne, mens de med stor sikkerhed kunne udpege de gamle. Specielt kunne snuserne skelne mellem lugten af de midaldrende kvinder og de gamle kvinder. Så der er altså noget om snakken om farmorlugt. Men det er altså en god lugt. Ifølge de snusende forsøgspersoner var farmorlugten bedre end både morlugten og søsterlugten, eller sagt med andre ord. De gamle kvinder lugtede både bedre og mere diskret end de unge kvinder og de midaldrende. Jeg linker til artiklen på vores Facebook-side. Så er det slut for denne gang. Programmet blev produceret af Experimentarium. Teknikken stod Nikolaj Kirk for, og her er det Charlotte Koldby, der sjovt nok har gjort dig klogere. Radio 24/7.